Dodatkowy rabat. Zapraszamy do serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Twierdzenie prezydenta Rosji są oburzające, czytamy w oświadczeniu Związku Gmin Żydowskich w Polsce. Po protestach miłośników zwierząt schronisko w Żarnowie koło Augustowa nie oddało kilkudziesięciu psów do schroniska w Radysach. Północ w Londynie wybije Big Ben, w Edynburgu zabrzmią dudy. W serwisie też o tym, jak Brytyjczycy powitają Nowy Rok. Twierdzenia prezydenta Rosji Władimira Putina na temat genezy II wojny światowej i roli w tym Polski są oburzające, ocenia Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Dla nas Żydów szczególnie skandaliczne jest manipulowanie przez Putina notatką ambasadora RP w Berlinie Józefa Lipskiego z jego rozmowy z Adolfem Hitlerem z 1938 roku, czytamy w piśmie. Gdy III Rzesza wydaliła w 1938 roku tysiące polskich Żydów, polskie służby dyplomatyczne, w tym ambasador Lipski, osobiście udzielały im wsparcia. Oskarżanie go o antysemityzm jest skrajnie nieodpowiedzialnie, napisano w oświadczeniu. Wyrazy solidarności z Polską złożył też ambasador Ukrainy. Ukraina w ostatnich latach poznała cenę rosyjskiej propagandy, manipulacji i agresji. Próby wymazania swoich zbrodni i przerzucania winy na ofiary to dziś klasyczny schemat Kremla. Polska nic nie musi tłumaczyć. Świat wie, po czyjej stronie jest prawda. Jesteśmy solidarni z Polską, napisał Andrii Deszczyca na Twitterze. W mediach widać, że to Polska wygrała potyczkę wywołaną przez Rosję, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wszystko wskazuje na to, ale nie mówię tutaj o odczuciach, mówię też o konkretnych liczbach, zasięgi w sieciach społecznościowych, w mediach informacji, że Polska wygrała tę potyczkę wywołaną przez prezydenta Putina i prawdziwa narracja mówiąca o prawdziwej historii przebija się powszechnie, a kłamliwe oskarżenia prezydenta Putina są powszechnie krytykowane. Słowa Władimira Putina skrytykowali też przedstawiciele Izraela, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ponad 100 tysięcy osób złożyło wniosek o dofinansowanie pieca lub ocieplenie domu w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że zainteresowanie jest duże. Mamy ponad 100 tysięcy złożonych wniosków. Wszystkie opiewają na kwotę ponad 2 miliardów złotych, z czego 70 tysięcy wniosków już zostało rozpatrzonych na kwotę 1 200 000 000 złotych. W nowym roku procedura dofinansowania ma zostać uproszczona. Realizacja programu Czyste Powietrze przewidziana jest do 2029 roku, a koszt przedsięwzięcia to ponad 100 miliardów złotych. Po protestach pracowników, wolontariuszy i miłośników zwierząt schronisko Soniczkowo w Żarnowie koło Augustowa nie oddało prawie 90 psów do schroniska w Radysach, uchodzącego za jedno z najgorszych w Polsce. Przed placówką w Żarnowie protestowało kilkadziesiąt osób. Rano po psy przyjechał bus z Radys. Powiedzieliśmy kierowcy, że nie oddamy zwierząt, mówi wolontariuszka Katarzyna Staniszewska. Czworonogi w tym schronisku przebywają w ramach umowy z Urzędem Miasta i Gminy Jedwabne. Współpraca trwała kilka lat. Wczoraj urząd poinformował, że umowa się skończyła, a psy trafią do placówki w Radysach. Było o niej głośno w kwietniu, gdy wójt gminy Jasieniec zerwała umowę i zabrała stamtąd psy, gdyż trzymano je w skandalicznych warunkach. Opiekunka ze schroniska w Żarnowie poprosiła gminę o pokazanie ofert przedstawionych przez wszystkich kontrahentów. Podejrzewamy, że schronisko w Radysach zaproponowało rażąco niską cenę, mówi Małgorzata Kuklińska. Więcej informacji na temat tego protestu można znaleźć na facebookowym profilu Soniczkowi Przyjaciele. Północ w Londynie wybije Big Ben. W Edynburgu zabrzmią dudy o tym, jak Brytyjczycy powitają Nowy Rok. Adam Dąbrowski. Niebo nad Londynem eksploduje 12 tysiącami fajerwerków. 2000 umieszczone zostaną na słynnym diabelskim młynie London Eye. Reszta odpalona będzie z łodzi przycumowanych na Tamizie. Fajerwerki oświetlą słynną wieżę, gdzie wisi sobie Big Ben. Big Ben, który jest wprawdzie remontowany, ale teraz na moment ożyje i oznajmi Brytyjczykom wejście w Nowy Rok. Podkład muzyczny będzie niespodzianką, ale burmistrz prounijnej stolicy zapowiedział już, że muzyka będzie inspirowana Londynem i Europą. To nie wszystko, ma też być nawiązanie do przyszłorocznych piłkarskich Mistrzostw Europy. Euro odbędzie się w 12 miastach Starego Kontynentu, ale to stolicy Zjednoczonego Królestwa przypadły mecze półfinałowe, no i wielki finał. Tyle Londyn, a w innej stolicy... Świętowanie Nowego Roku może być nawet bardziej spektakularne. Hogmanay, tak nazywają je Szkoci. W Edynburgu rozpoczęło się od marszu z pochodniami przez Stare Miasto. A dziś fajerwerki oświetlą słynny zamek górujący nad miastem. Świętowanie Nowego Roku potrwa dłużej niż w Anglii czy w Polsce, bo w Szkocji wolny jest też 2 stycznia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Phil Collins i Philip Bailey w muzycznej poczcie UKF. U nas gość, gospodarz właściwie nie gość, czyli Tomasz Kowalczewski, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Mówię jeszcze dzień dobry, bo tu za oknem na Myśliwieckiej jeszcze jest szaro. Nie ukrywam, jestem szczęśliwy. Wybaczą Państwo, że tak wcześnie przyszedłem z życzeniami. Ale nie będę ukrywał, jest to pierwszy dzień od listopada, kiedy zostałem dyrektorem Trójki. Czy mogę wyjść jeszcze za dnia, umówmy się. No ale pracujesz intensywnie dzisiaj od samego rana, także to nie do końca tak. Tak, tak, ale jeszcze wyjdę, jak jest prawie widno. Włączymy ci światło na zewnątrz, żeby było jaśniej troszeczkę. No to pytanie podstawowe. Postanowienia noworoczne? No postanowień noworocznych jest dużo. Są postanowienia te prywatne, osobiste. O to nie pytam. Ale są też postanowienia dotyczące nas wszystkich, mówię nas, bo i nas tu pracujących w programie trzecim, jak i słuchaczy, bo mam nadzieję, że wspólnymi siłami doprowadzimy do tego, że Trójka będzie świeciła jasnym blaskiem, że każdy, kto będzie tutaj przechodził, przejeżdżał Myśliwiecką, to będzie od razu wiedział, że tutaj jest ten magiczny program Trzeci Polskiego Radia. Jest dużo postanowień, będzie trochę zmian, mam nadzieję, też dlatego mówię, kierując te słowa do Państwa, by Państwo też to zaakceptowali, przyjęli. Mogę tylko powiedzieć, że będzie więcej dobrej muzyki. To tak. Aż się boję. To troszkę. Jest dobra muzyka, ale będzie jej jeszcze więcej. O może tak to jest. Zenek na tyniu? A ja nie jadę dzisiaj do Zakopanego. Nie to jadę. Taki żarcik. Mówię o dobrej muzyce. Okay. Mówię o dobrej muzyce. Ja przede wszystkim Państwu bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście, bo robimy. Radio robi się dla słuchaczy i bez słuchaczy to radio nie ma sensu. Nie teraz, istnieje. No tak, no teraz by sobie siedziało dwóch facetów, gadało, żartowało, a to nie o to chodzi. My robimy radio dla Państwa i bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Osobiście też dziękuję za bardzo liczne dowody sympatii, jakie do mnie napłynęły od ponad miesiąca drogą mailową i nie tylko. Proszę wybaczyć, że na wszystkie nie jestem w stanie odpisać, gdyż jest bardzo dużo pracy, ale wszystkie wnikliwie czytam, analizuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie uwagi krytyczne. One są jednak najcenniejsze. Jest mnóstwo dzisiaj zamówień w Muzycznej Poczcie UKF, aż jestem zaskoczony, bo pora nietypowa, jak na Muzyczną Pocztę, skrzynka pełna, telefony urywają się. No i to mówiłem o muzyce i o tym, że robimy radio dla Państwa. Mhm. Dlatego też sobie wymyśliłem, że była Muzyczna Poczta UKF i Wigilię. Bardzo ładnie Państwo dzwonili, składali życzenia, dzielili. Bardzo ładne utwory. Dzisiaj to jest godzina, gdzie się zaczyna, zapraszamy do Trójki, no ale my już, większość z Państwa to już jest myślami albo na domówce, albo w pociągu do Zakopanego na przykład i tam słuchać też Trójkę w tym pociągu, czy w samochodzie, gdziekolwiek indziej. I dlatego gramy i grać będziemy no prawie cały czas do rana. Bez przerwy. Bez przerwy. Bez przerwy całą dobę. Bo jeszcze jest top wszechczasów potem. Top wszechczasów. Później właśnie to mam na myśli. Później audycja po topie wszechczasów, audycje nocne, muzyczne i dopiero więcej słowa powróci w czwartek rano. Ja chciałem powiedzieć, że będzie mi po 19 światową prapremierę jednego z utworów mojego ulubionego zespołu. Nazwę tak? Nie zdradzę, ale jakbyś, ty widzisz jakiego zespołu. To? Nie, tu. A, mówię. Tu. Pokazuje na moją brodę. Proszę Państwa, by nie zagadywać, bo w radiu trzeba grać tak. Chciałbym Państwu życzyć szczęścia w nowym roku. Po prostu szczęścia, a jak będzie szczęście, to mam nadzieję, że wszyscy będziemy w zdrowiu. Państwo by nie musieli chodzić do lekarzy, byli zadowoleni. Moim kolegom życzę dużo wytrwałości i inspiracji i kreatywności, która jest potrzebna, by nasi słuchacze byli zadowoleni. Wszystkim Państwu, moim kolegom, Państwu słuchaczom życzę szczęśliwego i dobrego nowego roku. Tomasz Kowalczewski, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. I od ciebie, Tomku, jaka piosenka? No, moja ulubiona, Miss Sarajewo, bo dzisiaj też to jest dzień szczególny, bo ja często wracam do czasów swojej pracy w rozpadającej się Jugosławii i pamiętam Sylwestra z 92 na 93 rok. To był pierwszy Sylwester w oblężonym Sarajewie i też pierwszy mój spędzany w tak dramatycznych warunkach. Także moja prośba, pomyślcie Państwo też, skoro jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, uśmiechnięci, że są na świecie ludzie, którzy no nie mają tak pięknie jak my. Pamiętajmy też o nich. Yeah. YouTube i Luciano Pavarotti, Miss Sarajewa. 22.7 Trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl do godziny 17 w Trójce. Muzyczna poczta UKF, a zaraz potem Grzegorz Hoffman. Chciałem prosić o utwór Stinga Little Wing, jego wykonanie, opracowanie tematu granego wcześniej przez Jimmy'ego Hendrixa na nowy rok 2020 dla wszystkich słuchaczy Trójki. She's walking through the clouds. Well, a circus man is running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. Oh, she ever talks about riding with the wind. With a thousand smiles, she can show me free. It's alright, she said. Take anything you want from me. Anything. pierwszej godzinie muzycznej Poczty UKF. Piosenkę Stinga grał zespół Two Cellos, tym razem Sting już osobiście. W Trójce do godziny 17 muzyczna Poczta UKF. Pani Zuzanna pisze, poproszę o Waterboys, The Waterboys i The Hole of the Moon. Piękno tego utworu pokazał mi mój partner Adam, którego serdecznie pozdrawiam i dedykuję mu ten utwór na dobry koniec roku. Trójce grupa The Waterboys. W czasach, kiedy Sylwestra u nas prowadził Marek Niedźwiecki, po północy zawsze brzmiał ten utwór. Poproszę Happy New Year, Abby, z dedykacją sylwestrową dla Kinki z Gorzowa od Darka. Happy New Year. Dzisiaj już po raz drugi zespół ABBA. Chciałabym, jeśli to możliwe, poprosić o piosenkę dla mojego męża, z którym wczoraj obchodziliśmy 40. rocznicę ślubu. Jeśli można, to Beatlesów Let It Be. Let it be.

couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty Woman, grupa Roy Orbison. A przed nami kolejny przebój szaf grających. Ja chciałbym zamówić piosenkę tak idealnie pasującą do dzisiejszego wieczoru, czyli musicalowe Xanadu Olivia Newton-John. Yeah.